Aż 40% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 19 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Child Alert odwołany, uprowadzony w niedzielę 10-letni Ibrahim jest pod opieką ojca w Belgii. Sztab wyborczy przedstawi dziś prezydent Andrzej Duda. Kilka nazwisk może być dla niektórych przynajmniej zaskoczeniem. Wsparcie dla kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej deklaruje były premier Donald Tusk. Za chwilę w serwisie też Brit Awards, najważniejsze nagrody dla twórców muzyki pop na Wyspach. Policja zakończyła poszukiwania 10-letniego Ibrahima, który, jak mówiła jego matka, miał zostać uprowadzony w niedzielę w Gdyni. Chłopiec jest w Belgii pod opieką swojego ojca. Jak informuje rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, dziecko jest bezpieczne i zdrowe, a jego życiu nic nie zagraża. Kolejne decyzje w sprawie sporu o opiekę nad chłopcem między matką a jego ojcem ma podjąć sąd. Policja ogłosiła Child Alert w poniedziałek rano. Jak podkreśla Mariusz Ciarka, miała do tego podstawy. Child Alert nie okazał się procedurą, która w tym przypadku została uruchomiona pochopnie. Samo uprowadzenie miało charakter z użyciem przemocy. Kobieta została uderzona, została według jej relacji świadków pobita. Pamiętajmy również o przeszłości ojca, który notowany był m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a więc samo uprowadzenie miało charakter szczególny z użyciem przemocy. Procedura Child Alert została uruchomiona w Polsce po raz czwarty. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda zaprezentuje po południu swój sztab wyborczy. Prezydent zainaugurował kampanię w sobotę podczas konwencji w Warszawie. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreśla, że prezydent ma zaplecze nie tylko partyjne. Jak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, dlatego w kampanię włączą się osoby, które współpracowały z nim przez ostatnie 5 lat. Myślę, że kilka takich nazwisk może być dla niektórych przynajmniej zaskoczeniem, bo dla tych bardziej takich wyrafinowanych graczy, tych, którzy rozumieją politykę i obserwują bardziej dokładnie, to te nazwiska nie będą zupełnie nowe. W kampanię kandydatki Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej włączy się były premier Donald Tusk. Zapowiedział to szef PO Borys Budka. Lider Platformy w mediach społecznościowych ujawnił, że już o tym rozmawiał z byłym szefem Rady Europejskiej i ten obiecał wsparcie. O fotel prezydencki ubiegają się także europoseł Lewicy Robert Biedroń, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz dziennikarz Szymon Hołownia. Prezydenta będziemy wybierać 10 maja. Lekarze apelują, by szczepić się przeciwko grypie. Rośnie liczba zachorowań, a szczyt sezonu grypowego jeszcze przed nami. Najnowsze informacje przedstawiła Lidia Brydak, kierująca Krajowym Ośrodkiem do Spraw Grypy. Od początku sezonu epidemicznego, czyli od roku 2019 do 2020, w Polsce zostało zarejestrowanych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne ponad 2 miliony 340 tysięcy osób. Zmarło 19 osób, w tym 2 dzieci w wieku do 14 roku życia. Lekarze podkreślają, że zaszczepienie się przeciwko grypie może wzmocnić nas także przed koronawirusem. Koniec akcji strażaków w Łajskach koło Legionowa. Silny wiatr zerwał tam namiot z hali sportowej. Fragmenty były na drzewach przy drodze. Trasa jest przejezdna, mówi rzecznik Miejscowej Straży Pożarnej Łukasz Szulborski. Musieliśmy niestety wyciąć całkowicie jedno drzewo, ponieważ został naruszony system korzeniowy, a w drugim musieliśmy posuwać nogą na gałęzie. Ten balon i te drzewa zostały usunięte i droga stała się przejezdna. Strażacy podkreślają, że nikomu nic się nie stało. Zerwana konstrukcja nie uszkodziła też samochodów i domów. Brit Awards, najważniejsze na Wyspach nagrody w muzyce pop, rozdane. Wśród triumfatorów m.in. Luis Capaldi, Mabel i dwaj londyńscy raperzy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Artystą roku Stormzy, gigant grime'u, gatunku powstałego we wschodnim Londynie. Przede wszystkim dziękuję Bogu, Panie, wszystko na Twoją chwałę. Dave z południowego Londynu do mnóstwa entuzjastycznych recenzji i prestiżowej nagrody Mercury Prize dołożył statuetkę za najlepszy album Psychodrama. To manifestacja polityczna. Artysta oskarżył premiera Johnsona o rasizm, a część mediów o prześladowanie Meghan Markle. Artystką roku została... Mabel! No właśnie, to był też dobry dzień dla pewnego 23-letniego rozczochranego Szkota. Nagroda dla najlepszego debiutanta i za piosenkę roku. Brit Awards wręczono już po raz 40. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Janka Łucki o sporcie. Wróciła. Po 69 dniach na piłkarskie stadiony ponownie zawitała Liga Mistrzów. Wczoraj rozegrano pierwsze mecze 1/8 finału i od razu niespodzianka. Liverpool, który w lidze angielskiej idzie jak burza, przegrał z defensywnie grającym Atletico Madryt 0-1, a tego jedynego gola strzelił już w 4 minucie Saul. Warto zwrócić uwagę, że Liverpool w tym meczu nie oddał ani jednego celnego strzału, a ten stadion, na którym wczoraj był rozgrywany ten mecz, jest szczęśliwy dla Red Reds, bo w końcu tam właśnie sięgnęli po Puchar Mistrzów. Podobnież, że nasi sędziowie się sprawdzili. Ale ja nie widziałem tam żadnych kontrowersji, prawdę powiedziawszy. No to no, znaczy, że się sprawdzili się. Dokładnie. Najlepszy sędzia to taki, którego nie widać. Bardzo dobrze. A w drugim wczorajszym meczu Borussia Dortmund wygrała przed własną publicznością z Paris Saint-Germain 2-1. Dwie bramki dla niemieckiej drużyny zdobył no nie kto inny jak Erling Braut Haaland. Norweg w tym sezonie Ligi Mistrzów strzelił już 10 goli. Dodam, że całe spotkanie w barwach Borussii Dortmund rozegrał Łukasz Piszczek, dla którego był to 50. występ w Champions League. Łukasz Piszczek, który też miał, uwaga, kapitańską opaskę. Naprawdę? Tak, Łukasz Piszczek miał kapitańską opaskę. 50. mecz w Lidze Mistrzów. Szkoda, że to nie był najlepszy mecz Polaka, ponieważ nie upilnował Neymara, kiedy ten strzelił gola, ale z drugiej strony jak... No, upilnuj Neymara, no. Dokładnie, upilnuj Neymara i upilnuj Kiliana Mbappé, który okiwał chyba 3 zawodników Borussii Dortmund, dośrodkował w pole karne. No, bramkarz Borussia absolutnie bez szans. Przepraszam, że się będę wtrącał, ale zdaje się, że też wydarzeniem tego meczu było to, z jaką prędkością przemieszczał się na boisku pan Haaland. Zmierzono mu czas na 60 metrów i on by się, z tego co widziałem, gdzieś mi mignęło, złapał do finału halowych mistrzostw lekkoatletycznych. Tak, ale warto zwrócić uwagę, że to nie, on nie startował z tak zwanego punktu zero. Ja rozumiem. Troszeczkę się miał rozpędził. Prędkość początkową. Tak, tak. Miał fory, więc umówmy się. 6 sekund na 60 metrów to... Robi wrażenie. Robi. Naprawdę szybko biega. To była Liga Mistrzów. Zostajemy jeszcze przy Lidze Mistrzów, tylko inna dyscyplina. Siatkarki ŁKS-u Łódź przegrały na wyjeździe z Igor Gongorzolą Nowarra 0-3. Ten wynik sprawia, że mistrzynie Polski zakończyły rozgrywki grupowe na 3 miejscu. Zawodniczki ŁKS-u podzieliły tym samym los siatkarek Grot Budowlany Łódź. Wicemistrzynie Polski były gorsze od Echa Cibasi Stambuł 2-3. I na koniec tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału turnieju ATP w Rio de Janeiro. Polsko-brazylijski debel był lepszy od Attila Barasa i Fernando Rombiliego 6-3-7-5. W ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające po południu do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Czekają nas opady deszczu i deszczu ze śniegiem, to głównie w zachodniej połowie kraju. Pod wieczór również w centrum i na północnym wschodzie w górach po prostu spadnie śnieg. 4 stopnie w Zakopanem i Jeleniej Górze, 5 w Koszalinie i Gorzowie, 6 w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 7 w Białymstoku, Kielcach i Opolu, 8 w Przemyślu, Wrocławiu i Warszawie. Najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie, 9 stopni. Raport smogowy w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dobry lub bardzo dobry, taki stan powietrza pokazują wszystkie punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Niewielkie przekroczenie dla pyłu PM10 pokazuje tylko punkt przy Alei Krasińskiego w Krakowie. I kolejny dzień mocno powieje. Nad morzem w Beskidzie Śląskim i Żywieckim wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W Tatrach do 70, a w Sudetach nawet do 90 km na godzinę. W górach zawieje i zamiecie śnieżne, wiatr południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół godziny temu mówiliśmy o tym, że mamy Dzień Nauki Polskiej. Trójeczka, tak? Kłaniam się. Młody naukowiec, znaczy nie bardzo młody, ale naukowiec. Myślę, że warto wspomnieć, że to dzisiejszy Dzień Nauki, to z tego względu, że dzisiaj urodziny Kopernika. Ja właśnie jadę do Torunia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika odebrać dyplom doktorski. Pozdrowienia dla wszystkich naukowców. Gratulujemy.

Okay. Hipotetyczne. A dziś o gwiazdach także będzie pytanie od syna Tomasza. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Syn Tomasz, lat 10. Pytanie jest takie. Wiemy, że gwiazdy gasną. Tomasz dopytuje, czy dałoby się zaobserwować taką gwiazdę, która zgaśnie. My wszyscy wiemy, że to oczywiście trwa tam. Widzimy obraz gwiazdy sprzed tysięcy lat i tak dalej, i tak dalej. Czasami miliardów. Nawet. Ale pytanie jest takie, czy astrofizycy zaobserwowali takie zjawisko, że była gwiazda i nagle bęc nie ma? Gwiazdy nie gasną tak jak lampka przy biurku, że wyłączymy i po prostu... O, pan to sprawdza? No tak o. I świeca na pana i... A? Nie ma. I nie ma. Nie? Więc one tak nie gasną. Nie? Nie. One się tak wyciszają, więc jeżeli chcielibyśmy no, zademonstrować, to pewnie taki trzeba by podłączyć tak zwany dimmer. Jasne. Urządzenie... Wymyślił pan teraz taką nazwę? Nie. Nie? Nazywa. Aha. Takie urządzenie, że jest taki hebelek i tak można ściszać światła. W każdym razie, więc one sobie tak gasną. I teraz dużo zależy od tego, jakiej gwieździe mówimy, bo zupełnie inaczej gasną gwiazdy małe, a zupełnie inaczej duże. Więc jeżeli pozostać w tej analogii przy gwieździe małej, to rzeczywiście jest tak, że ona puchnie, bardzo zmienia długość fali świetlnej, którą emituje, czy innymi słowy zmienia kolor, stąd patrząc na jakąś gwiazdę można z grubsza powiedzieć, w jakim ona jest wieku. To mówimy o gwiazdach takich o masach mniejszych. Gwiazdy bardzo, bardzo ciężkie, one gasną w sposób bardzo spektakularny. I pozostając przy analogii lampki albo żyrandola, to jest trochę sytuacja, w której gasimy i nagle coś się dzieje i to wybucha. I nagle jest tak jasno, jak nigdy wcześniej nie było. Taki wybuch nazywamy supernową. Mhm. Oczywiście, że takie rzeczy się obserwuje. Całe szczęście to nie jest zjawisko powszechne, w sensie takim, że co chwila coś takiego się dzieje. I całe szczęście w ostatnich latach, mam tutaj na myśli nie rok, dwa, tylko dłuższą perspektywę, nie zadziało się coś takiego w bliskim naszym otoczeniu, bo ten wybuch jest tak mocny i ilość promieniowania wysyłanego w przestrzeń jest tak duża, że gdyby się to stało za blisko, to po prostu życie na Ziemi by nie mogło przetrwać takiej fali. Aż tak? Aż tak. Natomiast bywały w przeszłości i w XV wieku na przykład była taka sytuacja, kiedy stosunkowo blisko taka gwiazda supernowa wybuchła i ten moment wybuchu oraz kilka dni później, bo ten wybuch to nie jest prach i koniec, tylko to jest prach i przez jakiś tam czas, powiedzmy, to promieniowanie się rozchodzi i później po kilkunastu dniach zaczyna, powiedzmy, ta intensywność spadać. W XV wieku była taka sytuacja, że któregoś dnia na dziennym niebie były dwa słońca, to znaczy było słońce to nasze stare dobre i pojawił się drugi świetlny punkt, nie tak duży, ale widoczny gołym okiem. Myślę sobie, że to dla ludzi wtedy żyjących musiał być totalny szok. To dzisiaj byłby szok. Dodam jeszcze, że takich wybuchów nie da się przewidzieć. Supernowe nie wybuchają tak jak w zegarku, tylko po prostu wybuchają wtedy, kiedy chcą. Więc to nie jest tak, że da się powiedzieć, ok, jutro będzie wybuch, jutro coś zobaczymy. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że nawet dzisiaj, choć wiemy z grubsza o co chodzi, rozumiemy ewolucję gwiazd, więc moglibyśmy sobie to wytłumaczyć, to dalej pojawienie się dwóch obiektów świecących na dziennym niebie byłoby szokiem i wyobrażam sobie serwisy informacyjne wszystkich mediów, żółte paski, tytuły gazet, no byłoby to coś. Jeżeli dzisiaj by to było coś, to co dopiero wtedy? I zresztą to, że o tym wiemy, do czego tym można było to wykorzystać? Bo znajdujemy informacje o tym w chińskich kronikach, w kronikach Indian z Ameryki Południowej, to musiała być duża rzecz. Natomiast, odpowiadając nam na to pytanie, gwiazdy rzeczywiście nie gasną tak, że po prostu pyk, pyk i już nie świeci, ale obserwuje się w zależności od masy gwiazdy ten moment, w którym gwiazda się zaczyna wygaszać albo zaczyna umierać. O. Oj. Niepotrzebnie to powiedziałem? No. Przechodzić na emeryturę? Lepiej. Tak? Lepiej. Wchodzić w jesień życia? Na przykład. To już też za dużo. Wyciszać. Zostawmy doktor wyciszać. Tomasz Rożek. No, dziękuję panu, panie doktorze. Gdyby pan wiedział, że jakaś supernowa się zbliża, to da pan znak. Betelgeza będzie wybuchała, ale nie wiemy, czy jutro, czy za milion lat. Nie, za milion może nie. Ale ona jest tak, że będzie może ją widać. Spektakularne będzie. Spektakularne. To jak sobie przygotuje sobie aparat, wie pan. Dobrze. Hmm. Betelgeza. Niech pan sobie zapisze. Betelgeza. Betel. Moim zdaniem to jest jeden wyraz. Przecież to jest jeden napisany. Proszę. Teraz już tak. Do widzenia. Do widzenia. Dopiero teraz do mnie dotarło, że jest przecież piosenka, w której artysta śpiewa eksploduje supernowa i państwo się domyślają, która może jeszcze do 8 się pojawi? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Ale teraz sprawy europejskie. Jutro nadzwyczajny unijny szczyt na temat budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Najnowsza propozycja szefa Rady Europejskiej nie wzbudziła jednak wielkiego entuzjazmu w większości unijnych krajów. O reakcjach w europejskich stolicach powiemy w naszym cyklu. Zastanowimy się też, czy porozumienie w sprawie budżetu na tym szczycie jest możliwe. Jak zwykle łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Jakie nastroje w Unii i przewidywania też ważne? Uda się osiągnąć kompromis, czy nie? Od kilku dni słyszę w Brukseli, ale też i z unijnych stolic dobiegają takie sygnały, że o porozumienie będzie trudno. W poniedziałek w Brukseli było spotkanie ministrów do spraw europejskich krajów członkowskich, no, które właściwie potwierdziło, że wciąż są duże rozbieżności. Oczywiście ministrowie mają mniejsze pole manewru niż premierzy czy prezydenci, którzy przylatują na szczyt, bo przecież oni na miejscu już na tym szczycie mogą podjąć decyzję o złagodzeniu stanowiska. No ale na razie dominuje już takie przekonanie, że kompromisu nie będzie, że kraje nie zmienią zdania w ciągu kilku dni. Rozmawiałam na ten temat z szefem Brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, Fabianem Zuligiem, którego spytałam, czy będzie porozumienie. Oto jego odpowiedź. Jest postęp, ale wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, by już na tym szczycie doszło do porozumienia. Negocjacje budżetowe zawsze są niezwykle trudne. Wszystkie kraje muszą pokazać, że bronią swoich interesów. Uważam, że teraz jeszcze nie będzie porozumienia. Musi być jednak taki moment w dramaturgii. Potrzebna jest dyskusja, żeby było jasne, że każdy musi iść na kompromis, tak by następnym razem już doszło do porozumienia. No jeszcze nie zdarzyło się, żeby na pierwszym szczycie budżetowym doszło do porozumienia w sprawie wydatków wspólnoty. Dlatego też wiele osób mówi, że tak też będzie i tym razem, bo skoro każdy będzie musiał iść na kompromis, no to źle wizerunkowo by to wyglądało, gdyby stało się to już na pierwszym szczycie. No, ale są też i tacy, którzy mówią, że tym razem sytuacja jest wyjątkowa, że projekt komisji przecież został przedstawiony już 1,5 roku temu, że już jest opóźnienie z zatwierdzaniem budżetu, że zagrożone są programy. Tutaj z kolei jest kontra tych, którzy mówią, że nie można można wykorzystywać argumentu czasu, by godzić się na złe porozumienie i że kilka miesięcy niewiele zmieni. Bo już tak się mówi o tym, że jeśli teraz nie będzie porozumienia, to może jeszcze w tym półroczu, ale raczej wszyscy spodziewają się, że to Niemcy w drugiej połowie roku przejmą inicjatywę, będą starały się doprowadzić do porozumienia, choć oczywiście za negocjacje odpowiedzialny jest szef Rady Europejskiej. Co do tego argumentu czasu, to też są argumenty beneficjentów, którzy mówią, że tak naprawdę jeszcze ten budżet kończy się w 2020 roku, ten obecny, ale projekty mogą być realizowane jeszcze przez najbliższe 3 lata w ramach reguły tej N+3 zapisanej w budżecie, więc nawet jeśli nie będzie porozumienia w sprawie budżetu i od 2021 roku nie będzie rozpisanej tej 7-latki, to przecież nie będzie tak, że na przykład Polska z dnia na dzień będzie odcięta od budżetu, bo przecież te projekty będą realizowane, a te kolejne, no z opóźnieniem, ale jednak na pewno kiedyś to porozumienie zostanie osiągnięte. Beato, mówiliśmy o tym, że budżet nie wzbudził większego entuzjazmu. To takie określenie ogólne, no ale jakie były te reakcje w krajach członkowskich? Rzeczywiście nie było takiego wielkiego entuzjazmu. Nie było też jakby stanowczego odrzucenia tej propozycji, ale oczekiwanie, że ona zostanie zmieniona, mimo że szef Rady Europejskiej, Charles Michel, starał się wyjść naprzeciw oczekiwaniom jednak wszystkich krajów. Przede wszystkim zrobił ukłon w stronę płatników netto. To są państwa, które więcej wpłacają niż otrzymują z budżetu. Ta propozycja szefa Rady jest o 40 miliardów euro mniejsza niż projekt budżetu zaproponowany przez Komisję Europejską. No ale okazało się, że kraje, czyli płatnicy netto, domagają się jeszcze większych cięć. I tak mówiła minister do spraw europejskich Finlandii, Titti Tuppurainen. Poziom finansowania jest wciąż zbyt wysoki. Zwracamy uwagę też na zapisy dotyczące powiązania funduszy z praworządnością. Chcielibyśmy zachęcić przewodniczącego Michela do mocniejszych zapisów dotyczących zasad państwa prawa. Sądzę, że nasi obywatele oczekują silnego i możliwego do zastosowania mechanizmu w wieloletnich ramach finansowych, a nie martwego zapisu, który pozostanie jedynie na papierze. No, złagodzenie zapisów dotyczących uzależnienia funduszu od praworządności, to z kolei miał być ukłon w stronę Polski i Węgier, jak słyszę nieoficjalnie w Brukseli. Zresztą nie jedyny, o czym za chwilę powiemy. No ale w sprawie powiązania funduszy z praworządnością, ta propozycja szefa Rady Europejskiej no niewątpliwie utrudni nakładanie sankcji, bowiem w jego projekcie jest zapisane, że potrzebna będzie większość do przyjęcia propozycji Komisji o sankcjach, a Komisja Europejska z kolei chciała, żeby większość była potrzebna do odrzucenia, co oczywiście byłoby trudniejsze i teraz kraje Europy Zachodniej mówią, że to będzie martwy przepis, dlatego domagają się zmiany, a z kolei Polska, choć docenia propozycje złagodzenia kryteriów, mówi, że wciąż one są zbyt ogólne. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański mówił nam w poniedziałek, że Polska nie będzie się godzić na taki mechanizm, który będzie uznaniowy i na polityczne żądanie bez obiektywnych kryteriów. Polska popiera zasadę praworządności, natomiast nie może zgodzić się na to, by zasada praworządności była pretekstem do karania państw na polityczne żądanie. I tutaj mamy cały czas utrzymującą się istotną różnicę zdań. Próbujemy znaleźć mechanizm, który byłby znacznie bardziej obliczalny, przewidywalny i byłby znacznie bardziej pod kontrolą państw członkowskich, a nie pozostawiał Komisji Europejskiej całkowitą dowolność. No, wysokość budżetu i praworządność, to będą te kwestie dyskutowane. Chyba spodziewane są w tych sprawach najtrudniejsze negocjacje. Jeśli chodzi o ukłon w stronę beneficjentów, no bo był ukłon w stronę płatników netto, także szef Rady złożył ofertę beneficjentom, także Polsce, bo zaproponował przesunięcie części pieniędzy z bogatszych regionów do biedniejszych. No ale to dla niektórych nie wydaje się wystarczające. Jeśli chodzi o Polskę, to z tych szacunków wynika, że miałaby dostać o prawie 2 miliardy euro więcej w polityce spójności w porównaniu z propozycją Komisji, a w sumie po dodaniu tam różnych korekt 6 miliardów euro więcej w porównaniu z propozycją Komisji. Czy to wystarczy? Dowiemy się już na szczycie. Natomiast cała ta dyskusja wokół budżetu, pojawiająca się, powracająca, wywołuje irytację już wśród komentatorów, ponieważ stanowisko płatników netto jest dla wielu irytujące, które cały czas domagają się ograniczenia wydatków i rozmawiałam na ten temat z Karelem Lanu z Brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską, który powiedział mi, że kraje, które chętnie mówią o europejskim podejściu, same tego europejskiego szerszego spojrzenia nie mają. Dyskusja cały czas jest prowadzona w stylu my wpłacamy za dużo do budżetu, a inni zbyt dużo z niego otrzymują. To jest złe rozumowanie. Kraje, które są mniej rozwinięte, otworzyły przecież swoje rynki niemal bezwarunkowo. Zachodnie firmy wjechały na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, które były mniej konkurencyjne. Dzięki temu te firmy osiągnęły ogromne zyski. Trzeba więc teraz dostosować straty związane z brakiem konkurencyjności i zrekompensować to krajom mniej rozwiniętym. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że te kraje wstąpiły do Unii 15 lat temu i się wzbogaciły, ale różnice w rozwoju są wciąż wysokie. I dlatego Polska i kraje, które korzystają z pieniędzy z polityki spójności, mówią, że tę politykę trzeba utrzymać na przynajmniej obecnym poziomie, żeby wciąż wyrównywać te różnice w rozwoju Unii Europejskiej. Szczyt, który rozpoczyna się jutro, nie wiemy kiedy się zakończy, ma dać odpowiedź na pytanie, czy będzie porozumienie w sprawie budżetu. Czekamy oczywiście. To Beata Płomecka i Bruksela. Dziękujemy, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankac. Wyrok w procesie apelacyjnym byłych policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem ma zapaść dziś przed sądem we Wrocławiu. 25-latek zmarł w maju 2016 roku w komisariacie Wrocław Stare Miasto po trzykrotnym rażeniu paralizatorem. Przed sądem odpowiadają czterej byli funkcjonariusze. Sąd pierwszej instancji skazał Pawła G., Pawła P. i Adama W. na kary 2 lat więzienia. Czwarty, Łukasz R., który raził zatrzymanego paralizatorem, został skazany na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Apelację złożył ojciec Igora Stachowiaka. Dwie osoby zginęły tej nocy w pożarze mieszkania w Pobłociu Wielkim pod Białogardem w województwie zachodniopomorskim. Ogień wybuchł w mieszkaniu w dwukondygnacyjnym budynku wielorodzinnym. 5 osób ewakuowano. Jutro tłusty czwartek. Misjonarze apelują, wyślij pączka do Afryki. Chodzi o wsparcie finansowe projektów realizowanych w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie, a chodzi o budowę szpitala i szkoły, dożywianie dzieci czy wiercenie studni głębinowych. Tytułowy pączek jest tylko symbolem, mówi brat Jerzy Steliga z zakonu braci mniejszych kapucynów prowincji krakowskiej. W tym roku mamy 16 projektów. Wiele z nich to kontynuacja ubiegłorocznych, jak na przykład obejmujemy opieką szkoły w Ndim, to już od kilku lat opłacamy tam sierotom czesne i też dożywiamy wszystkie dzieci. Hasłem tegorocznej akcji to jest podaruj dzieciom zdrowia. W akcję Wyślij Pączka do Afryki można się włączyć na kilka sposobów, a wszystkie są opisane na stronie pączekkapucyni.pl. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Litewski rząd jest gotowy zaskarżyć pakiet mobilności do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Taką deklarację złożył w Brukseli litewski minister komunikacji. O szkodliwości nowego prawa przekonywał wczoraj w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przepisy te spowodują, że wiele milionów kilometrów zostanie pokonany przez samochody ciężarowe w transporcie międzynarodowym w Unii Europejskiej bez ładunku. Miliony ton dwutlenku węgla będą wyrzucane do atmosfery. Dla Polski pakiet drogowy to sprawa kluczowa, bo ma on największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej. Polscy eurodeputowani wszystkich opcji politycznych obawiają się, że pakiet uderzy w małych przewoźników. Nowe prawo jest już na ostatniej prostej. Brakuje tylko zgody ministrów i Parlamentu Europejskiego na sesji plenarnej. Ale polscy europosłowie zapowiadają zgłaszanie kolejnych poprawek, tak by opóźnić pracę. Osoby, które przeniosą pieniądze z OFE na IKE, poniosą tylko jednorazową opłatę. Tak mówiła w Trójce Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Mogę je wybrać w całości, mogę je wybrać w częściach, tak jak będę chciała i przypominam, nie ponoszę żadnych dodatkowych kosztów, więc to 15% to jest jednorazowa opłata.

the curtains I don't care. I get the gist of it. Is it alright? Oh, well, anyway, sorry that you feel that way. Every silver lining's got a touch of gray. Muzyki dla potrzebujących ciąg dalszy, także jutro, dokładnie o tej samej porze, zapraszamy Państwa. W tej chwili za 16 minut będzie 8, czyli czas na spotkanie. Projekt Tata. Jak zwykle. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry. Wczoraj opowiadałem o kosmicznej wyprawie, a dziś opowiem aż o dwóch. Może nie kosmicznych, ale do żadnej nie trzeba wielkich oszczędności, za to głowa otwarta przyda się jak najbardziej. Warto uczyć dzieci nieoczywistych rozwiązań, poszukiwania tropów, odkrywania zależności, logiki. Tym razem pomaga mi dziennik Zagadkowa Podróż. Bardzo ucieszyłem się, że po dzienniku 29 i wyprawie 1907 dla starszych Fox Games wydał podobną książkę dla młodszych czytelników. Na tle innych dzienników ona jest bardziej przyjazna. Poziom zagadek jest dostosowany, one są łatwiejsze, ale nie są banalne. Są wyraziście zarysowani bohaterowie i są piękne ilustracje dopasowane do klimatu. Czyli ilustracje Tomka Domańskiego, podkreśla Wojciech Grajkowski, współautor dziennika, który spisał jego fabułę. A bohaterowie to rodzeństwo z Gdyni, dzieci naukowców, wynalazców, Karolina i Kazik, którym znika oddany pod opiekę robot Zagadroid. By go odzyskać, tropem jego zagadek ruszają w świat, przemierzając kilka kontynentów. No dobrze, tak naprawdę to głównie zagadki trzeciego z autorów książki, Michała Gołębiowskiego. Zazwyczaj zaczynamy od tego, żeby wymyślić jakiś przewrót myślowy, który będzie osią zagadki. Potem go ubieramy w fabułę, zakręcamy, sprawdzamy, czy będzie odpowiednio dobrane. Czy wysoki poziom trudności łatwy, na przykład, czy dzieciom to za łatwo pójdzie. Też często korzystamy z istniejących jakichś pomysłów w takim znaczeniu, że inspirujemy się. Oczywiście to nie jest przerysowanie konkretnych zagadek, tylko szukanie tego, co jest tym przewrotem myślowym. Tutaj zagadki są czystymi zagadkami, nie ma w nich żadnej wiedzy, nie ma potrzebnych dodatkowych informacji. Jest tylko próba złapania odbiorcy na to, czy zauważy. O co nam chodziło. I to są naprawdę świetne zagadki, do rozwiązania których czasem trzeba spojrzeć na książkę z nieco innej perspektywy. Obracać, zaginać, patrzeć pod różnymi kątami, obracać do góry nogami, czasem porysować najlepiej ołówkiem, przeprowadzić linię. Tak należy. Bardzo nam zależało na tym, żeby to nie było tak, że toczy się historia, przerwa, zagadka, oderwana od wszystkiego i idziemy dalej. Miejsca, które bohaterowie odwiedzają na świecie, wymyślaliśmy razem. Gdzie trafią, zależało od tego, na jakie zagadki mieliśmy pomysły. Czy by się działy w porcie, czy potrzebujemy jakąś fabrykę, czy może jakieś antyczne ruiny z dawnymi rzeźbami. Zakładamy, że to jest taki pierwszy kurs zagadek. Prawdopodobnie większość czytelników, tych młodych, miało styczność z zagadkami typu krzyżówka, połącz punkty, może sudoku. A tutaj staraliśmy się pośród tych 40 zagadek przedstawić wszystkie gatunki. Są takie na spostrzegawczość, przestrzenne, graficzne. Wojciech dziennik testował na swoich dzieciach, które są w podobnym wieku do Alicji i Tośka. Tosiek ten dziennik przebrnął w 2 dni. To nie tak, że jest geniuszem. W książce, zanim zdecydujemy się sprawdzić rozwiązanie, możemy też sięgnąć po podpowiedź. Służy do tego papierowy dekoder i specjalny rozdział pod koniec książki. Marzeniem było to, żeby książka była do podróży, jak i dla dzieci, które nie chcemy lub z innych powodów nie dajemy komórek. Cały czas jestem fanem tego, żeby ograniczać nadużywanie urządzeń cyfrowych. Zaprojektowałem dekoder, który umożliwia z jednej strony dosyć elastyczny system odpowiedzi, bo ważne jest, żeby w zagadce, jeżeli się nie udało rozwiązać, to żeby nie dostać odpowiedzią w twarz i powiedzieć, dobra, zmarnowane, tylko móc do niej podchodzić jeszcze czas próbować i mieć więcej możliwości. I właśnie druga strona tego dekodera umożliwia korzystanie z podpowiedzi. Dzieci bardzo często są przyzwyczajone do tego zero-jedynkowego. Umiem, nie umiem. W sensie było na lekcji, albo ktoś mi to kiedyś pokazał, to umiem to rozwiązać. W momencie, kiedy pojawia się zadanie, z którym nie wiem, z której strony ugryźć, pojawia się taka reakcja, ale ja nie wiem, jak to zrobić. I koniec, pokaż mi. Okej, nie umiesz, to pokombinuj. Masz czas. Zagadka, kiedy ja ją biorę do ręki i od razu wiem, jak rozwiązać, to już nie jest zagadka. Wojciech na dzieciach, a Michał na rodzicach testował zagadki, więc i ja bez wstydu usiadłem do nich. Trochę wstydu było jednak, gdy przy jednej nawet podpowiedź nie pomogła. Próbowałem i próbowałem i nic, a tu taka oczywistość. Ale to tylko dowód, że podczas czytania Zagadkowej Podróży zabawią się też przemęczeni ojcowie. Polecam i siadam teraz do dziennika 1907, bo i umysł trochę na feriach odpoczął. Jest to połączenie trudnych, wymagających naprawdę wielu dni albo jakiegoś researchu, albo dodatkowej wiedzy po prostu zagadek z dosyć odjechaną fabułą, która powiem na początku, bo jestem tłumaczem książki, zaskoczyła, a potem zdecydowanie wciągnęła i aż do końca już trzymała. Życzę wytrwałości i odwagi, bo wydarzenia i zagadki są niesamowitym wyzwaniem. Warto zajrzeć dziś na facebookowy profil projektu Tata 3. Będzie zagadka. I to z nagrodą. Do usłyszenia. Do usłyszenia, Krystian Hanke. Podpowiedź nie pomogła. To czasem tak jest, że podpowiedź potrafi bardziej zagmatwać. Redaktorze, proszę się nie denerwować. Zobaczymy co jutro. No i proszę oczywiście odwiedzić profil facebookowy Projekt Tata 3. Tam coś ciekawego Państwo znajdą. A ja przypominam, bo już mówiliśmy o tym przed 7, że mamy Dzień Nauki Polskiej. No i dziś młody naukowiec, dr Tomasz Rożek, opowiadał Państwu o gasnących gwiazdach. Pojawiła się taka oto historia i takie określenie eksploduje supernowa. Mamy taką piosenkę i mamy takie 5 minut. I to jest naprawdę piękny utwór, więc proszę troszkę głośniej. lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiem, że świat zmienił się i nie ma odwrotu. Raz na milion lat to Republika, oczywiście, Obywatel Miłość. Także niedawno mówiliśmy w programie trzecim o filmie, wzruszającym filmie o Grzegorzu Ciechowskim. Polecamy Państwu. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 6 minut będzie 8. Doktorowi Tomaszowi się trochę dostało. Dzień dobry. Z tej strony Ania. Ja chciałabym w Dniu Nauki Polskiej serdecznie podziękować panu doktorowi Rożkowi. Tak jak on, to nikt mnie do nauki nie zbliżył. Przekażemy oczywiście. Aha, dostało się jeszcze raz. My z rodzinką chcielibyśmy doktorowi Rożkowi podziękować w Dniu Nauki za wprowadzanie nas w ten piękny świat. Czuwaj! Czuwaj, przekażemy. 2-2 i 7 trójek, bardzo dziękujemy. No i oczywiście wszystkim naukowcom składamy serdeczne życzenia, bo to ich święto, ich dzień. A jeśli chodzi o muzykę, to przypominam, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę Pearl Jam, to nowe nagranie z najnowszej, zbliżającej się płyty, tak Państwo zdecydowali. Czy w najbliższy piątek też tak będzie, to proszę decydować. Głosujemy do piątku, do południa. Najnowszy, no właśnie od wczoraj nie najnowszy, bo jest jeszcze nowszy niż najnowszy i to jest naprawdę bardzo nowe nagranie grupy Pearl Jam, także zapowiadające. Wczoraj usłyszeliśmy je po raz pierwszy, dziś sobie jeszcze posłuchamy, a jutro? Zdaje się, że jutro to będzie nasza piosenka dnia. Za 5:08. We'll be right back.